เรื่องตายแล้วไปไหนนี่เป็นเรื่องแปลกที่เร้นลับดำมืดมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะครับเรื่องนี้ท่านกันตะสิริภิกขุท่านได้เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อครั้งอาตมามีอายุ19ปีเศษได้ติดตามญาติผู้ใหญ่ไปอยู่หัวเมืองชายแดนเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งกันดารตามสภาพท้องถิ่นทางภาคอีสานวันหนึ่งอาตมาเกิดปวดฟันปวดที่กรามเป็นกำลังการปวดฟันนั้นถ้าไม่ได้เป็นกับตัวเองแล้วคงไม่รู้ว่าปวดแค่ไหนอาตมาก็เลยไปหาหมอฟันเป็นชาวจีนที่ตลาดเป็นหมอฟันชั้นที่สองเพราะว่าสมัยนั้นหมอฟันชั้นหนึ่งนะหายากยิ่งต่างจังหวัดยิ่งหาไม่ได้มีแต่หมอฟันชั้นที่สองที่เป็นชาวจีนก็ทำตกทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษถึงลูกหลานด้วยความชำนาญเสร็จแล้วเมื่อหมอถอนฟันซี่ที่ปวดออกแล้วอาตมาก็ขึ้นสามล้อพ่วงข้างกลับที่พักเมื่อกลับไปถึงที่พักประมาณ10นาฬิกาอาการปวดก็ค่อยบรรเทาเบาบางลงแต่ความรู้สึกเวลานั้นมีความง่วงอยากจะนอนก็เอนตัวลงนอนหลังติดที่นอนแล้วก็เกิดความรู้สึกมีอะไรผิดปกติในร่างกายจากปลายเท้าปลายมือรวมกันเหมือนกับมีเลือดฉีดแรงแล่นเข้ามารวมจุดตรงที่หัวใจจากนั้นอาตมาก็หมดสติหมดความรู้สึกแต่แล้วพอรู้สึกตัวก็คล้ายความฝันแต่ว่าเป็นความฝันที่แจ่มแจ้งชัดเจนผิดจากความฝันธรรมดาที่ได้เกิดขึ้นกับอาตมาแล้วก็รู้ว่าร่างนั้นยังนอนอยู่ในท่าเดิมแต่ว่ามีบุรุษสองนายคนหนึ่งยืนอยู่ทางศีรษะอีกคนหนึ่งยืนอยู่ทางปลายเท้าบุรุษที่ยืนอยู่ทางหัวนอนนั้นถือคบเพลิงด้ามทำด้วยทองเหลืองชูขึ้นบุรุษผู้ที่ยืนปลายเท้าเรียกให้อาตมาลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าไปด้วยกันเถอะอาตมาพิจารณาดูชายทั้งสองรูปร่างใหญ่ผิวเนื้อดำล่ำสันอายุประมาณ30ไม่เกิน40อาตมาก็ถามเขาว่าจะพาอาตมาไปไหนแต่บุรุษผู้นั้นเขาพูดแกมบังคับบอกว่าตามไปก็แล้วกันได้ยินเท่านั้นอาตมาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินตามเขาไปส่วนผู้ที่ถือคบเพลิงนั้นก็บอกกับเพื่อนว่าให้พาอาตมาไปคนเดียวก็ได้เพราะว่ายังเด็กคงไม่กล้าขัดขืนเสร็จแล้วเขาก็แยกทางไปอาตมารู้สึกว่ามีสภาพตกอยู่ในความควบคุมมันหมดความเป็นอิสระไม่ทราบชะตากรรมข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบุรุษผู้นั้นก็เดินนำหน้าอาตมาออกจากบ้านไปทางเดินผ่านป่าโปร่งมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทั่วไปอาตมาพยายามสังเกตสองข้างทางผ่านสองข้างทางเดินก็มีบ้านของชาวบ้านป่าปลูกอยู่เป็นกลุ่มมีเพียงสามหลังเท่านั้นตั้งอยู่ห่างกันพอสมควรเมื่อผ่านหมู่บ้านสามหลังนี้ไปแล้วก็จะมองเห็นข้างหน้าเป็นหาดทรายมีน้ำใสสะอาดเห็นแล้วอยากจะอาบคิดอยู่ในใจว่าถ้าได้อาบน้ำคงจะเย็นสบายเมื่ออาตมาขอผู้ควบคุมลงไปอาบน้ำที่หาดทรายบุรุษผู้นั้นก็อนุญาตให้โดยดีแล้วตัวผู้ควบคุมก็ไปนั่งคอยอยู่บนตอไม้ใหญ่ที่ถูกเผาไหม้จนดำเกรียมเมื่ออาตมาได้ลงไปอาบน้ำที่ใสสะอาดก็รู้สึกจิตใจชุ่มเย็นอย่างประหลาดอาบเพลิดเพลินจนไม่อยากจะขึ้นจากน้ำจนกระทั่งบุรุษผู้ควบคุมอาตมาเขาออกปากชวนให้ขึ้นจากน้ำเพื่อเดินทางต่อไปก็เลยจำใจขึ้นจากน้ำอย่างเสียดายรีบสวมใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วอาตมาก็เดินตามบุรุษผู้นำทางซึ่งไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนเมื่อเดินไปได้ไม่นานก็ถึงทางแยกก็รู้สึกว่าจะเคยผ่านมาแล้วก็หันไปดูให้แน่ใจเมื่อหันกลับมาก็ปรากฏว่ามีกำแพงคล้ายๆกำแพงวัดสูงพอประมาณบุรุษผู้นั้นก็นำอาตมาเดินผ่านประตูซึ่งเปิดไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปข้างในภายในกำแพงอาตมาเห็นสระน้ำมีดอกบัวและใบบัวชูสลอนข้างสระบัวมีศาลาบนศาลามีพระกำลังเทศอยู่บนธรรมาสน์มีหญิงชายนั่งสงบนิ่งประนมมือตั้งใจฟังไม่สนใจอะไรส่วนมากจะเป็นคนสูงอายุเมื่ออาตมาผ่านถึงหน้าศาลาก็หยุดเดินแล้วหันหน้าไปทางพระที่กำลังเทศยกมือขึ้นประนมระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงเมื่อครั้งเป็นนักเรียนอาตมาเคยปฏิบัติอยู่เสมอเพราะว่าทางไปโรงเรียนจะต้องผ่านวัดผ่านโบสถ์ทุกวันเมื่อเราเดินผ่านศาลาที่พระเทศแล้วก็ถึงกำแพงชั้นในเหมือนกำแพงชั้นนอกแหละมองเห็นข้างในมีบ้านทรงมณีลาชั้นเดียวสูงอยู่ทางซ้ายมือหลังหนึ่งในบริเวณบ้านในปลูกดอกไม้ต้นไม้ตกแต่งเอาไว้เป็นระเบียบสวยงามน่าดูแต่บริเวณเงียบสงัดปราศจากเสียงอะไรทั้งสิ้นบุรุษผู้นั้นก็พาอาตมาไปถึงบันไดสูงแล้วก็หันมาบอกอาตมาว่ายืนอยู่ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเขาก็หยุดนิ่งคล้ายจะรอพบใครที่มีตำแหน่งสูงกว่า เมื่อหยุดยืนรอไม่นานนักก็ปรากฏว่ามีพวกบุรุษร่างสูงใหญ่แต่งกายคล้ายทหารโบราณมือถือหอกก็มีบางคนก็ถือขวานใหญ่ออกมายืนเรียงแถวขนาบสองข้างท่าทางดุขนาบข้างละ3คนเมื่ออาตมาเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็ทำให้ตกใจสะดุ้งนึกกลัวนึกในใจว่าคงจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเราในทางไม่ดีแน่แต่ก็พยายามสะกดใจสงบไว้ไม่ยอมให้เกิดความกลัวจนเสียขวัญมันจะขาดสติเสร็จแล้วก็คอยดูเหตุการณ์ต่อไปบุรุษที่เป็นผู้คุมยืนนิ่งอาตมาก็ยืนสงบนิ่งเป็นตุ๊กตาไปด้วยในใจนั้นยังควบคุมสติไม่ให้ตื่นเต้นก็คอยดูข้างหน้าเรายืนห่างออกไปมีม่านสีดำเป็นผ้าม่านกำมะหยี่ผืนใหญ่เหมือนฉากปิดอยู่อาตมาคิดว่าภายในหลังม่านนั้นคงจะมีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่ภายในก็จ้องดูว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นต่อมาไม่นานนักม่านนั้นก็รูดไปรวมอยู่ทางเดียวจึงมองเห็นภายในมีโต๊ะมีเก้าอี้3ตัวตั้งอยู่อย่างเป็นระเบียบพิจารณาแล้วก็เหมือนบัลลังก์ผู้พิพากษาออกตัดสินความทางสุดบัลลังก์อยู่ด้านหนึ่งเป็นช่องที่เดินออกมาจากภายในตึกเมื่อม่านเปิดออกแล้วก็ปรากฏว่ามีบุรุษผู้หนึ่งเดินออกมามีแฟ้มเอกสารหนีบไว้กับตัวเมื่อเดินออกมาแล้วเขาก็ไปนั่งเก้าอี้ด้วยท่าทางอันสงบบรรยากาศภายในนั้นเงียบสงัดเขาตั้งหน้าตั้งตาเปิดแฟ้มพลิกดูไม่ได้สนใจอะไรเหมือนกับไม่มีพวกเราที่ยืนห่างออกมาตรงหน้าไม่ไกลอาตมาจับตามองดูว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปต่อมาไม่นานก็มีบุรุษอีกคนหนึ่งเดินออกมาจากข้างในมือเปล่าแล้วก็ตรงไปนั่งเก้าอี้ตัวที่3ด้วยท่าทางอันสงบครู่หนึ่งก็มีบุรุษสูงใหญ่ท่าทางสง่าหน้าเกรงขามแต่งตัวในเครื่องแบบแปลกๆอาตมาไม่เคยเห็นมาก่อนอธิบายไม่ถูกพอมาถึงก็นั่งลงที่เก้าอี้ตัวกลางพอนั่งเรียบร้อยแล้วก็หันหน้ามาทางอาตมาว่าอาตมาเป็นคนใจบาปเมื่อเด็กอายุเท่านั้นได้เอาก้อนอิฐขว้างลูกไก่ตายอาตมาก็นิ่งฟังอย่างสงบแล้วก็หวนไปนึกถึงอดีตเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเป็นความจริงที่อาตมาเคยขว้างลูกไก่ตายอาตมาจะขอเรียกท่านผู้นั้นว่าโยมบาลแล้วโยมบาลก็ลำดับเรื่องต่อไปถึงเรื่องอะไรที่อาตมาทำบาปกรรมไว้ในโลกมนุษย์ที่จำได้อาตมาก็รู้ว่าเป็นความจริงที่จำไม่ได้อาตมาก็ว่าไม่ตรงกับความจริงเมื่อโยมบาลหยุดพูดอาตมาก็บอกว่าการที่เอาก้อนอิฐขว้างลูกไก่ตายนั้นเป็นความจริงนอกนั้นข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงโยมบาลเห็นอาตมาค้านเสียงแข็งอย่างนั้นก็หันมาทางผู้ตรวจแฟ้มถามว่าคนที่ให้เอาตัวมานั้นชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ผู้ตรวจแฟ้มดูในแฟ้มตอบว่า13ปีชื่อเดียวกับอาตมาโยมบาลก็ย้อนมาถามอาตมาว่าชื่อนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่อาตมาก็บอกว่าใช่ชื่อนี้อายุเวลานี้19ปีรู้สึกว่าเมื่อโยมบาลได้ยินแล้วทำท่าตกใจรีบสั่งผู้ที่คุมตัวอาตมาแต่แรกว่าให้รีบพาอาตมาไปส่งให้เข้าร่างเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทางบ้านเขาจัดการไปแล้วจะลำบากแล้วโยมบาลก็ให้โอวาทว่าใครไปเกิดเป็นมนุษย์สร้างแต่กรรมดีเป็นกุศลเมื่อสิ้นอายุไขแล้วมาสู่โยมโลกไม่ช้าก็กลับไปเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างบารมีต่อหากสร้างกรรมชั่วเมื่อสิ้นชีวิตมาสู่โยมโลกต้องใช้หนี้กรรมที่ทำบาปไว้ในโลกมนุษย์กว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นแสนยากนานแสนนานกว่าจะใช้หนี้กรรมหมดโยมบาลยังได้บอกกำหนดเวลาที่อาตมาจะสิ้นอายุไขโยมบาลบอกเสร็จแล้วก็สั่งให้ผู้คุมที่พาอาตมาให้รีบพากลับส่งโลกมนุษย์ก่อนที่จะกลับยังมีเวลาก็ให้พาผ่านไปทางสถานที่มนุษย์ที่สร้างทำกรรมชั่วรอคอยเวลาชดใช้กรรมบุรุษผู้คุมนั้นพาอาตมาขึ้นไปบนตึก3ชั้นรูปร่างตึกมีระเบียงคล้ายกระทรวงกลาโหมของเราแต่ว่ามีห้องเป็นลูกโรงเหล็กภายในมีผู้ถูกคุมขังมากมายคงได้รับทุกทรมานอย่างสาหัสอ้าปากร้องครวญครางเสียงแหบๆเวลานั้นอาตมาเกิดความหวาดกลัวไม่อยากเห็นสิ่งที่ไม่อยากจะดูจะหลับตาเพราะไม่อยากเห็นภาพที่มนุษย์จิตเหี้ยมโหดสร้างบาปไว้มากทุกทรมานไม่อยากจะถามอะไรทั้งสิ้นอยากจะให้เขาพากลับบ้านโดยเร็วก็เร่งให้เขาพาตัวออกจากสถานที่นั้นผู้คุมคงจะรู้ใจก็พาอาตมามาส่งทางเก่าพอมาถึงทางแยกและทางที่ไปหาดทรายที่อาตมาอาบน้ำบุรุษผู้คุมก็บอกว่าต่อจากนี้ไปเดินไปเองเถอะเดี๋ยวก็ถึงแต่อาตมากลัวจะหลงทางก็เลยอ้อนวอนขอให้ไปส่งถึงบ้านแต่ก็ได้รับคำปฏิเสธและยืนยันว่าเดินไปเถอะไม่ต้องไปส่งเดี๋ยวก็ถึงบ้านเอง เป็นอันว่าอาตมาต้องเดินกลับคนเดียวแล้วก็รีบเดินอย่างตื่นกลัวกลัวว่าจะหลงทางกลับบ้านไม่ถูกทั้งภาพที่ได้พบเห็นยังติดตาฝังอยู่ในความรู้สึกไม่หายมีความรู้สึกหวาดกลัวสยดสยองไม่รู้ลืมอาตมาอยากจะถึงบ้านเร็วๆเดินไปเหลียวหน้าเหลียวหลังหลอกแหลกหลอกแหลกกลัวหลงทางกลับบ้านไม่ถูกบังเอิญเท้าไปสะดุดรากไม้อาตมาก็หกล้มตีลังกานอนหงายไม่เป็นท่าแล้วก็หมดความรู้สึกไปทันทีพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นตัวเองมานอนบนฟูกอยู่ในห้องที่บ้านที่อาตมานอนพอรู้สึกตัวได้สติก็มองเห็นพี่สาวและชาวบ้านใกล้เคียงมานั่งอยู่ข้างที่นอนต่างก็มีหน้าเศร้าเป็นทุกข์มีถาดใบสีปากชามข้าวตอกดอกไม้บุหรี่อยู่ถาดหนึ่งเมื่ออาตมาหันไปดูพี่สาวคนใหญ่และน้องๆก็เห็นตาแดงๆต่างเช็ดน้ำตาแสดงถึงการร้องไห้เป็นการใหญ่มาแล้วเมื่ออาตมารู้สึกตัวมีสติปกติพื้นขึ้นเป็นเวลาบ่ายมากแล้วมีความรู้สึกกระหายน้ำมากลำคอแห้งผากน้ำลายไม่มีเลยในปากก็ร้องบอกพี่สาวซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆกันด้วยเสียงแหบๆขอน้ำดื่มพี่สาวก็ก้มหูฟังพอรู้เรื่องก็รีบสั่งน้องสาวให้รีบไปตักน้ำใส่ขันใบใหญ่มาให้ดื่มอาตมาได้ดื่มน้ำด้วยความกระหายแทบจะขาดใจแล้วก็มันทำให้จิตใจชุ่มชื่นสดใสสบายขึ้นเมื่อดื่มน้ำอิ่มแล้วพอมีกำลังแล้วก็มีเสียงดังขึ้นก็บอกว่าอาตมาไม่ตายแล้วพวกพี่สาวน้องสาวและเพื่อนบ้านที่นั่งอยู่ก็พากันดีใจอาตมาบอกว่าหิวข้าวน้องสาวก็ไปจัดสำรับมาให้อาตมากินอิ่มแล้วก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ไปประสบมาให้ฟังต่างก็มีความตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาตมาในปรโลกด้วยความสนใจนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระภิกษุนวกะวัดราชประดิษฐ์เป็นผู้เขียนไว้ครับเรื่องตายไปแล้วกลับฟื้นขึ้นนะครับซึ่งเห็นว่าเรื่องราวของท่านมีประโยชน์จึงได้หยิบยกเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดต่อท่านผู้ฟังเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในความไม่ประมาทหมั่นสร้างแต่กรรมดีเพื่อจะได้ไม่ต้องตกลงไปรับกรรมรับทุกข์ทรมานอยู่ในปรโลกนายสมเดชได้เป็นรปภ.ของบริษัทแห่งหนึ่งเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาเล่าว่าเวลานั้นน่ะเขายังไม่ได้แต่งงานบ้านอยู่ไม่ไกลจากสะพานพุทธอ่ะเขาชอบไปเล่นฟุตบอลอยู่แถวๆนั้นในตอนเย็นๆกับพวกเพื่อนๆอีกหลายคนเขามีหลานชายอยู่คนนึงเป็นลูกของพี่สาวเด็กคนเนี้ยติดเขามากเลยอายุ 5-6 ขวบชอบคลุกคลีอยู่กับเขาไปไหนก็ตามไปด้วยเมื่อเขาไปเล่นฟุตบอลเด็กก็ตามไปแล้วก็จะวิ่งเล่นอยู่แถวๆนั้นเพราะมีเด็กคนอื่นๆอยู่ด้วยเล่นกันก็ตามประสาเด็กก็สนุกสนานกันไปหลายครั้งหลายหนก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรสำหรับตัวนายสมเดชพอเตะบอลอยู่ก็ไม่ได้ละเลยหลานชายก็คอยมองดูอยู่ไม่ได้ขาดก็เห็นว่ายังเล่นอยู่กับเพื่อนๆแต่วันนึงเหลียวมองไปก็ไม่เห็นเขาอยู่ในกลุ่มเด็กก็ขวาดตามองหาอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่เห็นก็รีบออกไปถามเด็กๆกลุ่มนั้นว่าเห็นแอดไหมเด็กก็สั่นหัวสายหน้าถามว่าหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเขาก็บอกไม่รู้เขาใจหายแวบขึ้นมาดื้อๆงั้นน่ะนึกว่าอย่าให้เป็นอย่างที่คิดเลยเขาก็วิ่งตรงไปยังท่าน้ำซึ่งเด็กเคยไปอาบน้ำกับเขามองหาก็ไม่เห็นไม่เจออะไรแต่มีผู้ชายคนนึงบอกว่าเห็นเด็กคนนึงเล่นน้ำอยู่รูปร่างหน้าตาที่เขาบอกมันใกล้เคียงกับหลานชายเขาเลยนานยังลุงคนนานอยู่เหมือนกันนะเขาก็รีบกลับไปบอกพี่สาวตามหากันจ้าละวันแต่ก็ไม่เจอเขาเล่าว่าอีก3วันต่อมาศพก็ไปโผล่ที่ปากน้ำเขาบอกว่าไม่เคยร้องไห้มานานแล้วแต่วันนั้นต้องเสียน้ำตาเพราะความสงสารหลานแล้วก็เสียใจที่ตัวเองไม่ดูแลหลานให้ดีเขาถือว่านั่นเป็นความผิดของเขาเองพี่สาวของเขาก็คือแม่ของเด็กชายเนี่ยร้องไห้จนสลบแล้วสลบอีกเห็นแล้วยิ่งทำให้เขาอยากจะฆ่าตัวตายตามหลานไปด้วยเช้าวันนึงเขานอนอยู่ได้เวลาไปทำงานแล้วแต่เขายังไม่ตื่นก็รู้สึกว่ามีใครคนนึงมาจี้ที่บั้นเอวเขาก็จะกระจีลืมตาขึ้นมามองเห็นลางๆว่าเป็นหลานชายที่ตายไปแล้วเขาสะดุ้งลุกขึ้นขวาตามองไม่เห็นใครสักคนแต่ความรู้สึกเมื่อครู่เนี่ยต้องเป็นหลานชายแน่ๆหลานเคยมาปลุกเขาแบบเนี้ยในวันที่เขาเผลอตัวนอนตื่นสายหลานจะกระจักกระจีที่บั้นเอวแล้วก็พูดนะตื่นได้แล้วนะไปทำงานได้แล้วที่แกมาปลุกนั่นแรกๆก็เพราะพี่สาวใช้ให้ขึ้นมาปลุกแต่ตอนหลังๆแกรู้เวลาของแกเองโดยไม่ต้องมีใครบอกทีนี้คุณสมเด็จเขาก็ถามว่าคิดว่ายังไงกับเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยคิดว่าผีเด็กมาปลุกเขาหรือว่าเขาฝันไปเองหรือว่า เห็นไปเองนะก็ไม่มีใครออกความเห็นอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกเขายังเล่าต่ออีกว่าพี่เขยเขาก็เจอพ่อของเด็กนั่นแหละลูกชายขึ้นนั่งทับหน้าอกเลยจนเขาตื่นขึ้นมาลืมตามองเห็นเด็กยิ้มแล้วก็หายไปเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตอนค่ำๆที่ชั้นล่างของบ้านพี่เขยเขาทำงานกลับมาตอนเย็นๆรู้สึกเพลียๆก็เอนหลังนอนพักเผลองีบหลับไปบนโซฟาพี่สาวเขาก็ไม่ได้ปลุกอะไฟในบ้านก็ไม่ได้เปิดแต่ดวงหน้าบ้านกับไฟในห้องครัวมันก็เพียงพอจะมองเห็นกันได้ส่วนพี่สาวของเขาก็เจอกลางดึกไปเข้าห้องน้ำได้กลิ่นส้มเขียวหวานก็สงสัยเปิดไฟดูแต่ไฟเกิดไม่ติดเดินไปทางห้องครัวก็ชะงักเพราะว่ากลิ่นส้มในห้องครัวรุนแรงมากกลิ่นรีบกดสวิตช์ไฟในห้องครัวก็ไม่ติดอีกแม้ไม่มีแสงไฟแต่ก็มีแสงออกจากข้างนอกเข้ามาก็พอจะมองเห็นก็เดินดูทั่วห้องครัวก็ไม่พบอะไรก็เลยขึ้นไปนอนตั้งนานกว่าจะหลับช่วงที่กำลังจะม้อยหลับก็รู้สึกว่าลูกมาหอมแก้มซึ่งเด็กชายเคยทำอย่างแบบเนี้ยเกือบจะทุกคืนก่อนจะเข้านอนนะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าอันนี้คุณสมเดชรปภ.ของบริษัทเขาเล่าให้ฟังครับว่าเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีนะแต่ว่าเขาเจอแบบนี้ก็ไม่รู้จะคิดยังไงเหมือนกันอีกเรื่องเป็นเรื่องของผีข้างทางครับเรื่องนี้ลุงคนขายลอตเตอรี่แกเล่าให้ฟังแกเป็นคนจังหวัดเลยแกต้องมาขายลอตเตอรี่เดือนละ2หนมาจากจังหวัดเลยนั่นน่ะมาพักอยู่ที่บางบัวทองเสร็จแล้วแกก็ปั่นจักรยานขายตามหมู่บ้านตามหน้าห้างสรรพสินค้าตามตลาดนัดต่างๆที่แกจะปั่นจักรยานไปไหวเพราะเดี๋ยวนี้ตลาดนัดมีเยอะมีหลายตลาดคุณนพพรนี่ขายของอยู่กับแม่ที่หน้าห้างแม่คุณนพพรเป็นขาประจำลอตเตอรี่ของแกก็เลยคุยกันนะจนกระทั่งได้ยินเรื่องผีข้างทางจากปากของแกนั่นแหละแกเล่าบอกว่าแถวบ้านของแกน่ะป่ายังเยอะคนที่นั่นเขามีความเชื่อกันว่าถ้าเข้าป่าเมื่อไหร่หากจะพักนอนอย่าได้นอนที่ข้างๆทางเป็นอันขาดเลยเพราะว่าทางนั้นแม้จะอยู่ในป่าลึกยังไงก็ย่อมจะต้องมีสิ่งที่น่ากลัวเนื่องจากว่าถ้าไปนอนเข้าก็จะต้องโดนผีหลอกหรือว่าโดนผีทำมาจนย่ำแย่ปางตายหรือบางคนก็ถึงแก่ชีวิตบางคนก็เป็นบ้าสติเพี้ยนไปเลยก็มีเพราะว่าที่ข้างทางนะมักจะมีผีสิงสู่อยู่แล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะหลบเร้นอยู่ตรงช่วงไหนของเส้นทางอันยาวไกลนั้นมีหนุ่มคนหนึ่งเขาเข้าไปหาของป่าแล้วก็เกิดหลงหาทางออกไม่ได้เดินวนไปวนมาอยู่ตามเส้นทางแต่ว่าไม่เจอทางออกก็เหน็ดเหนื่อยมากเขาก็หยุดพักเวลาก็เย็นมากใกล้ค่ำแล้วเขาก็คิดว่าจะต้องหาที่นอนพักในคืนนั้นเพราะอย่างไรเสียในวันนี้ก็ยังคงจะหาทางออกจากป่าไม่ได้การที่เขาหลงทางออกจากป่าไม่ได้เชื่อกันว่าเขาจะต้องโดนผีเล่นงานบังตาไม่ให้เห็นทางออกหรือว่ากลั่นแกล้งให้เส้นทางวกวนสับสนไม่มีต้นไม่มีปลายทั้งนี้เขาอาจจะไปทำบางอย่างให้ผีไม่พอใจค่ำแล้วเขาก็หาที่นอนเขานึกยังไงไม่รู้นอนลงข้างๆทางทั้งที่เขาก็รู้ว่าการนอนบนพื้นมันมีอันตรายจะถูกสัตว์ร้ายขบกัดดูเหมือนว่าเขาจะตกอยู่ใต้อำนาจมืดดำอะไรสักอย่างที่ทำให้ทำอย่างนั้นเขานอนที่ข้างทางนั้นม้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียมื้อเย็นก็ไม่มีจะกินอีกด้วยนอนข้างทางมันก็เกิดเรื่องสิพักเดียวพอม้อยหลับก็แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมีอะไรหนักๆมาทับอยู่บนหน้าอกพยายามตื่นก็ไม่ตื่นผลักก็ไม่ได้ทำให้ดิ้นรนคลุกคลักทุลักทุเลอยู่นานแทบจะขาดใจตายแต่ผลสุดท้ายก็ตื่นได้ตื่นมาแล้วยิ่งตกใจใหญ่เพราะมีใครไม่รู้มายืนคร่อมอยู่เหนือร่างนั้นดำทะมึนเป็นคนร่างสูงใหญ่มากเสียงคำรามน่ากลัวผีหรือคนไม่รู้แต่ตอนนั้นไม่ได้นึกถึงผีใครใช้มึงมานอนตรงนี้ฮะเขาก็ยกมือไหว้บอกไปว่าไม่รู้มันเพลียเดินต่อไปไม่ไหวเพราะหลงป่าหาทางออกไม่ได้ก็เลยหมดแรงนอนไปดูถูกกันมากไปแล้วดูถูกอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยนี่มันที่ของกูอ้าวไหนไม่เห็นมีอะไรบอกก็กูบอกมึงอยู่นี่ไงเสียงพูดเสียงคำรามน่ากลัวนั้นทำให้เขาต้องรีบเพ่นหนีแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดอะเพราะผู้ชายคนนั้นไม่ปล่อยให้เขาลุกขึ้นกระแทกร่างนั่งทับลงไปจนหายใจไม่ออกเขาคิดว่าไม่ใช่คนแล้วตัวมันเย็นเจ็บเลยเขาก็ดิ้นรนสุดแรงเกิดหลุดมาได้เขาไม่รั้งรออะไรอีกแล้ววิ่งหนีไม่คิดชีวิตชายคนนั้นก็ตามติดเขาวิ่งแต่ว่าชายคนนั้นเพียงแต่ก้าวเดินเท่านั้นอะ ก็ไล่หลังเขาวุดวิดเขาก็เลยนึกได้ว่าถ้าลงเป็นอย่างนี้แสดงว่าหมอนี่ไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปแล้วเขาวิ่งหนีมันก็ตามเขาวิ่งไม่ได้หยุดแต่วิ่งทั้งคืนเลยวนเวียนอยู่ในป่าจนรุ่งสางถึงได้พบทางออกเขาดีใจเป็นที่สุดได้กลับบ้านเสียทีนึกว่าจะเอาชีวิตไปทิ้งที่ในป่าเสียแล้วเขาออกจากป่าได้แต่ว่าไม่มีแรงเดินทางกลับบ้านต้องนอนแผ่อยู่ที่ชายป่านั่นเองจนมีคนมาพบเขาช่วยกันหามเข้าหมู่บ้านเขาเล่าให้ทุกคนฟังจนหมดสิ้นแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโดนผีเล่นงานเขาให้แล้วเขานอนที่ข้างทางนั้นก็คงไปนอนทับหลุมฝังศพเขาๆเจ้าของดั้งเดิมเขาก็เลยโกรธเคืองเล่นงานเอาแล้วที่เขาหลงป่าก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทำไม่ดีจนเจ้าป่าโกรธเข้าป่านี้ต้องระวังมากจะเที่ยวยืนฉี่ทรงเดชไม่ได้ต้องบอกเล่าขออนุญาตก่อนแต่เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ที่เขาจำได้แม่นก็คือเขาสังเกตเห็นว่าเวลาผีตัวนั้นเวลาพูดมันจะแลบลิ้นแผลบแผลบไปด้วยพอมีคนเฒ่าคนแก่ได้ยินเรื่องนี้ก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าผีที่หลอกเขาน่าจะเป็นพรานถมที่แกตายไปแล้วเพราะโดนเสือกัดศพฝังอยู่ที่ข้างทางในป่านั่นแหละตอนหลังไม่มีใครกล้าเข้าป่าคนเดียวอีกเลยแถวนั้นครับเรื่องน่ากลัวจังเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ